كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جميع الدراسات کرس کی تیرا پور گئی اللہ نے مند کی تیرا پور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوائے آمین مدرمونو تو تو کی طرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرسو بھی بیان دا پیتا ہے لکھائی لیکن یہ بڑا دیر منا کارا شکیام دا ہم خلق نکھائی بات اپنی جلیت اللہ اسلام اور دور کی یہ مہم چلو دا کرونا دا سنے کی چیتا بنام پہلی شروع کی سوال تمکارو سی دا تسلسل سرے یہ کانسر دا دور وانی نتیجہ دیر علی اپراو باسی لنگا وقت میں خوری نسلے کی دا جنتو جو شروع کو نو الحمدللہ صدر مانا کا انت ہم او بیانداز تو ہے چستا تو جمعیت طلبہ اسلام مانو لاندی صبح صدر چی اوکر پروفیسر شن آگا شو بھائی سیرہ و سننا مات مبارک بادرہ جو ہے تحریر کی کامیاب شن ڈپارٹمنٹ آف سیرہ و سننا تو پی خور یونیورسٹی کو واحد ہے یونیورسٹی جو سیرہ و سننا بنا بکی ڈپارٹمنٹ ہے او دا در اندرگی گھنڈے کے مان لے صحیح صحیح ہے نا لگتیر بھائی مانو در جمعہ کی خلق کرو بھی مائدہ خدا کی دے مسئلہ جدا کائنات خدا پیدا کرے گی دا دنیا چا پیدا کرے گا لگتیر دا پیدا موٹر چا پیدا کرے گا جوان چا پیدا کرے گا جوان نو دا کا متعلقہ کا اپنے ہم کیا بوچھوڑ ہوا دا پمپلیٹ اور لیپ لے کوارو چی دے با آپ رہت کون سنگا اور جس سوم پورے دا ہوئی آپ بوچھوڑ مانے عمل کو وگارے ٹکٹا چلی گی اور ککلا وہ لگ تین تیرے کی چاہے وہ اوپورا دے رہے کے واچھو تیر دے رہے کی خوزہ دے رہے کی تیرے چو مارا رہے کیوں باچھو زخبت نظام نافذ کو ننس رکھتا چی دا گاڑے مانے چلی کی انجن دا بولے بیڑا رہے کی صحیح بیا پہ نو انجن بہتا چلی چی دا وہ انجن تبا کرے رہے نو دا دنیا اللہ پیدا کرے دا اگے مینوفیکچر ہو نہ دے اگے انوینٹر ہو موجود ہم نہ دے اگے خالق دے کریئیٹر دے نو اس دا خطر بالکل دے انسانی عقل خلاف دا جی دنیا کے جوڑے کری اللہ بھی اور نظام دے پکی دے انسان دے چروان بھی تا دی خبر سے تو نہیں دی اور دا رہ جدا چی اگر چی قانون داران دیر کوشش ہو کی نظام اور قانون کی دیر کوشش ہو کی چی دا نظام اور دا قانون دار پرادک ہو شی دا دے سخیر ہو رہ کی خود چونکہ دے انسان اپروچ محدود اور لیمیٹیو دے کاؤنٹر پرادک ہو شی سر وہ سے بات آتا قانون اور نو بیا او بہتے پر اوپل بانے گا لیکن اسے اوپل امنیمنٹ لامت ہے اس شرم پر آگا نو دا پر شرم نو دری گی صحیح شرم پسی ہوگی انشتم را گی ایو انشتم پسی ہوگی تو انشتم را دا سے شرم روان ہے مدرم رو نو ناس میں کو اس ناس میں کر کی جو سیرت دا احوال دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محدثین دا علم حدیث مختلف تعریفوں نے کری دی و ما هو اذا طول نحو جامع تعريف بقيادة حافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه زجر نور المحدثين التعريف أقوام النبي الكريم أفعال النبي الكريم أو تقريرات النبي الكريم تشامل دي كم تعريف كي حافظ ابن الصلاح قرر دي أغاد حضور عليه الصلاة والسلام شمائل وصيرت تهم شامل دي أو دي وجه شمائل التلميذي نوت دور حدیث کیوں آئیو قد ابن الصلاح دا تعريف نوے نو دے پہنچا تھا بیا سرپر سے کیا یا وہ زیرت ڈیپارٹمنٹ جوڑو یا پہنچا تھا کتھا کیوں جیسا ہے پیدا کرو یا وہ نحو کے صحیح عزیزان استاز تاجی بہت کار اشتا چی شمائل رب نحو کے سزا پیدا کیا وہ اسے تفلوٹ ہو پھر شر جائے مبارک کے لئے حدیث نحو کرے صحیح عزیزان نو آج میں تو استاز پر بکی چی وہ زیرت دا احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دا ہوں بیانو صدق پارا لا تكون للخير واسفا وكل بالخير موصوفا صرف تاريخ مكوا كوشش وكا تصور عليك يا عمالي كورش القرى ناسة وعند ذكرك موكا نبي عليه الصلاة والسلام ترى تعاقيدة إظهارك موكا عمر قرية تعاقيدة تلك أول تعاقيدة إظهارك لما تعاقيدين شروط تعاقيدين عقيدة تلاشا أو كل ذلك عقيدة تعاقيدين أولاد شريعة شك شكر وفقية بالعشق وفقية نظر الزيادة يا جمدان صحیح چیلی عقیدت تو وہ دید عقیدے پلا رہا کہ کم سے عقیدت اس سے کسائی پلا چیلی دا دیلے پورے بانے کے دنیا بے آبا ہے خوز ربی اللہ گرد ہے خوز دا عقیدت اظہار کھوم نو اظہار عقیدت بھی دون عقیدہ یا بشرت فائدہ کہ یا بیدات فائدہ کہ علی رہا ناس میں کوستا سے بلکی جو سیرت رسول پاس دا دې لپاره دی چې دا ما او تا امانم خپل حضور اسلام و سلام فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کوم شی چې زما د دې دین سره تعلق نیه صراحتا نه دلالتا نه اشارتا نه ابتداء نه استنباطا او اجتهادا دا بیا بدعت وي. دا خبره مو زړه ساتي ځکه اوس یو بل فکري خلق له مولې د بدعت یو بل فکري ده په دې څه خبره کې ده بدعت ده چې څه خبره کې اور دا مرګره کې درا ټینګ کړي دې بدعت او جامع تعریف پورا کړو صحیح کته مرګره کې درا ټینګ کړو چې مرګري په یو شی باندې ولوي دا چې د حضور علیه السلام او سلام قول او عمل او نهي دا کوم منبع او مصدر د دین دی. ثبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا نه عمل د حضور علیه السلام او منبع او سورس د دین دی. سوال او سوال باندې باندې او جدا څه نه هغه کې دا نه څه جواب دی دا د کار ټول دی کنه ټول ښه نو بیا نو خبر څه ته باندې یو وخت کتاب ولې کړی دی ما دا اصول قانون او جوړښت پروت دا اوس په جدید انداز ویل غواړي دا اوسه ته راځي په کور کې ما اوسه په مخدوم زاده صاحب د امر برکات هم ته ذکر کو ما دا هر شخص فکر د دې وخت لپاره ډیر لازمي دی او واجب دی زما په نسبت دی هر شخص فکر باندې چې الله په دې ته په قران کوی شي ته په حدیث کوی شي ته په القواعد الفقهيه کوی شي ته په اسلامي اصول قانون او جوړښتونه کوی شي ته په لیگل میتر کوی شي ته د قانون په فلسفي او په حکمت باندې کوی شي چې دې قانون حکمت سره او دا ما وتا په هغه دور کې اوسېږو چې دې دور کې خصوصا تعلیم یافته طبقه هغه د هر شی مطالعه ته پوسټ وایي تاسو دا خبره داسې ویلې ده خبره داسې ویلې ده نو دې داسې لپاره باندې ته پوسټ کړې هغه ته فلاس بي دي هغه په حکمت دې داږي انت مسلمان دې کړه ته شو ته باندې کا هغه ته ته هوکړې دې لپاره باندې پوسټ دې کوو دې خبره کوم نو کافي نه صحیح خو دې پوسټ ته دا هم شي چې دا هم دې وي دا هم دې وي د پیغمبر علیه السلام او سلام حکم دې وي پاتو دې هغه مې پوسټ تاسو ته ورکړي چې دې علیه السلام او سلام سی دا عملم د خبرو لپاره دی هغه مومن ته بیانول لپاره دی چې هر وخت یې بیانې چې خلق ته ویار شي او ازدر شي ورته وانا سبا دې ذکر وکړو چې دې سره پاتې د حضور علیه السلام او سلام اقوال او افعال صحابه محفوظ کړل یا تابعین محفوظ کړل تاسو محفوظ کړئ تر روز قیامت په محفوظ وي بلکې د دې اسناد د دې رجال د دې رواه دا چې سپرندر ډېر څه کتاب لیکلې دی هغه د محمد رسول الله لویه معجزه ده چې د قول عمل صرف محفوظ نه دی پنځه لکه رواه دي سورۃ پنځه لکه رواه دي د هر راوي دا بایوګرافي دی امت محفوظ کړی دا دا ستاسو مال نه دی نه د امت کمال دی دا د محمد رسول الله کمال صلی الله علیه وسلم د دې وجه ولې خاتم النبیین دی کدا شي محفوظ نو به ما په اعتراض کوي د خاتم النبیین نه خبر دې کرا خو په خبره ده وې کافي نه کې چې زور زړه تاسو وایي چې لوی چې خاتم النبیین نه نه ځم عام به کول تاسو د مرګي چې اوس سیرت دې ما تاسو وایي ها تاسو راځي باندې موږ دې صحیح دي یو مسله ده دغه مسله ده چې دا د زور او عصر جمع تاسو نو په عمل کې ټول عادت راځي یي چې تاسو اسمه ده د پریلی ای وینا جو به صلاة دې کو بیا د ماقام نه وتن چې دې دا نو اوس ته یو په سفر یو به صلاة دې یو ځای دې نو نو په بیان کو دا دا نو چې په دې مازیګر ماقام دې وای په دا نو څه بعد دې اصل کو استاس نه بلکی او جدید څه پکار ده نبی علیه السلام و سلام دا سیرت دې دې لپاره مناسب باندې یو آیت دی یو وخت ته نو دې راغلی نبی علیه السلام و سلام ته تاسو دا وایي چې خدای خوښ شي کنه او تاسو خو تاسو دا وایي چې الله خوښ شي او نبی علیه السلام و سلام ته مو خدای راغلی او نبی علیه السلام و سلام ته ذکر وکړو چې الله تعالی چې دې دې راوړې کو دې آیت ورته تطبیق کړه آیت موجود مخکې وې دې ورته تطبیق کړه چې ان ورتم ته حبون الله فقط به وودي کدا سوا کې الله سره محبت ساتي دا واه چې دې کړو چې قدم کې دي هغه را قدم کې دا یې دې کار کې کوا د دې نه کوا ما به ګور ته نه قرآن دې ولا دې یو اطاعت او اتباع د تا هر ما ته مګور په پانسټ مې دا وګړي نشته خو مې اتباع وګړي نشته دا چې ټول ته زه مو وګړي نشته کړې نو ما به خدای ته اطاعت ولې نه چې دا زیات په باندې نه صحیح په فهمان نو وړي الله تعالی اتباع او ما اتباع ایمولیشن دی نو دا هغه یو فرق دی ایمولیشن باندې خبرې کوي ایمولیشن دا دی یو سړي په قدم باندې قدم کې خبره ته محبت پاس راست یو خدای چې نه لري کیو سره درامه کیو سره څنګه درامه کیو سره هغه ته ایمولیشن دی هغه ته ایمیټیشن دی صحیح او ایمیټیشن توحید د پاره کیږي ایمولیشن تعظیم د پاره کیږي نو الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چین کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کتا سوا کے اللہ سا محبت سا دے زمائی تباو کئی زمان کرو کئی زسنگ کے نما شان کے نئی سنگ پاس ما شان پاسی سنگ خورا کو سنگ سلا کو دی مانا بھانی دا چی سنگ خورا کو کر کر مگر پر پر جانب بانی انتہا بسر یعنی دیتا ہمورو چی پینسی اوچھتی اوچھتی دیشن صحیح دیتا ہمورو چې ته دا یو ډوګر نه مو ټول راغورات ته نه ډوګر شي صحیح ما وایم ما دا د منجوبات مرتبه کې دي د دې نه وړاندې د واجبات مرحله ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نظام په حواله د واجبات خبره کوي چې ته هغه باندې پیغمبر اتباع او ایمولیشن کې کار ولا نه کوي نو مطلب ورو الله فرمایي کنتم تحبون الله فتبعوني زمای اتباع کوي يحببكم الله کوم سره چې لمبر سره پښی نو ټیکې بیا ته یو ډول ورکړي ها صحیح کوم سره چې لمبر سره پښی وای کیس پای ټیکې بیا ته یو ډول ورکړي نو په کې یو فور لګي په پیسې په ورکو ته راځي الله تعالی دې په دې ګران دی الله دې په دې قوم باندې رحمي الله دې په دې قوم رحمي الله دې په دې خدا مو ته په دې یا هم یو زمو به راوس نشته چې شو تراره کوم شي چې په مګ لري کې ښه صحیح موږ شیخان یو پرې چې څو پرې کومه غلې په شي چې موږ هم کومه باندې دې څه کوي موږ هم پیرا نادي نا قران کریم فرمایل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کتا سو محبت ساتي الله سره تا غواړي چې دا الله شکاش ماشه زما اتباع وکړي نو که زما اتباع وکړه نو تاسو به خدای خوښ او چې کله د خدای خوښي ور بیا هم باسي راشه چې د خدای خوښي نه بس علي مره د تصور په خپل شی کې مشهور شی د تصور دی چې خدای کو کر بلا اتنا کې هر تک دې سے پہلے خدای کو کر بلا اتنا کې هر تک دې سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تو جواب رضی اللہ عنہ مخبرمی دے مخبرمی دے دا مخبرم نا اوزن الحدیث کی نکلی دی چھے دے پر گروپ تا صحابوں کی شامل دے کہ پر گروپ تا تابعیوں کی دے نمبر ہوئے ہر جد نفس وان چوہ دا فضیلت تعلق دے خودے دا صحابی نا رتبہ کی کم دے دا تابعین پر رتبہ کی بالا دے اور جد روایات تعلق دے پیادے دا تابعیوں کی زمرہ کی شامل دے لکدی اور مشہر ابن کعب المخبرم رضی اللہ عنہ نمبر دے ہوئے چین فی یمن رجل یقال له ویس اب خدمی پر سنات نے تمہا تغیر دی دا عربی کے دا کتابوں نے لکھر کی انتہا کو اردو کی میں مصاب ہوا ہے نمہ وردہ یہ بڑی روز کو تو مجھے تاریمان پاری کوئی منہ میں جا قرآن کو کیا پختو کی پسند ہے میں جا قرآن کو پختو دیکھو پسند ہے دا پسند ہے ہوئی دا شیم زدگ ہوئی دا زدگڑا دیکھ شاہ یہ رسول اللہ علیہ السلام و سلام و طیبان منا ان فی الیمن رجلا یقال له ویس نام ویس زید لیم و ما ایمان باور دے ما بانی آشک دے حضرت عمر مقام و مرتبی دے رو پڑا خلیفہ سنی مشیر در رسول پاک سخر در رسول پاک شیطان پا اللہ مرد جی پکرم اللہ پانے عمر راوانی غیر اس دن تبو سمول تانی را گئی چې پیندل د سوګار کې مسلمانانو دغه عمر پیدا نه کیږي دنیا کې وکړو فرمول چې نه به کافران نه نظام اول مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایو عمر گتا سرمینا و ششناخت دارے جنی سنبانے دیو دے ہم یا دیو وردوی میں دار بانستین والے دے بس دے بس دے اندرین کو تلے پڑے ماں لے پڑے ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں دیو ماں visible distinguished mark yeah zahiri shanaqti alamat no hazur e salat wa salam urto the nadra card work with that card the nadra card or it had always a kali card de bas me diye ne che pade sar ta de diyo wardu I barabar da bas spin wala de ala da man de o mar ka wala ka de war sa mo sho dua de o mar o ka to I dua de o mar ana ke diye salat wa salam ka صحیح قوانین کو بیان نہیں اپنائی کی قوانین کو بیان لیکن یہ تصور کہ جبان کا قانون و شریعت وہ بیان نہیں اپنائی کی صحیح مجدود تو بیان شریعت اپنائی کرو نہیں کرو عزیزان حضرت و عیسی کرتی رضی اللہ تعالی عنہ دو خود جنگ کو خمال خبر شو چل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہم بار شیدان شد میں نے کہا ہم ماسالت نشتا چې زما خپل کې ټول غوښتنې دي او د نبی عليه الصلاه والسلام خپل مبارک یو واخ نشته نو یو کټه راوخه یو واخ نو نو ماته نو بیا فکر مې چې دا به کوم لا په دې سایل کې دې نه په مخ لګې دې نه ځان لا ته ماته نو بیا دا بل طرف کې مړ خو کټه راوخه نو دې جوړ واخ نو دې چې لو دې کې وای په دې تاسو ته راکړه وای په دې په راځه نه الله نو هغه دوه داسې خدمت کې چې دې وا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تعصبنا الله بخشي أو جنرد الله بخشي ويغفر لكم ذنوبكم الله تعالى بتاس دستاس وقنا ونموافي الله بتاس دستاس وقنا ونموافي الله تعالى أصحاب بدر تدعو قنا ونموافي الله تعالى بردوه شئ اذهبوا أو افعلوا ما تفعلون أو افعلوا ما فعلتم فإني قد غفرت اصحاب بدر ته الله تعالی وي تاسو دومره لوی کمال کړی دی دین بعد ستاسو جرم زما نظر کې جرم نه دی صحابه جرم نه کوي خو الله تعالی ورته کې جرم مو کو زه باندې باندې مؤاخذه نه کوم دا ته ایمیونیټی حاصل شي څه دی هغه کله چې تاسو باندې باندې ایمیونیټی حاصل شي هغه دوی کو غري صحیح بعد وګورئ الله تعالی فرمایي اذهبوا وافعلوا ما تفعلون كويسه كوي او دا وایي فاطمه بنت ابي بردا رضی اللہ تعالی عنہ بدر صحابی دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سیکرت دی په پټه یې موشي ده چې د وی د آرمی راز آرمی سیکرت صحیح د پوه راز راځه انا تاسو یې دا پلان جوړو چې مګر وځو باندې حمله کوو او صحابه سره په عام مجلس کې تذکرہ به کوو دبل ډایرکشن چې که شام دراش او هغه به دا دعوت عام نبی رو صاحب معنا دا چې صحابه ځان کیرا کی په وقته ورته پته لګیږي چې کوم خاص صاحب مکه یې ورته چې کوم خاص حضرت خاطر کې ابن بردا رضی الله تعالی عنہ یا تاسو سره صحابه هغه یې راز خبر حضرت خاطر رضی الله تعالی عنہ دغه قبیلا او خاندان مو کوم ځای کې وو قبایلی ځوان تو قبایلی کار چې قبایلی کار چې دا د قبیلې د مقاصد کې ځای لري کې نو دا په دغه قبیلې نه نه چا سپورټ د چا شهر په خپلې د چا د حافظ لاندې او پاتې کیږي دا نو یو ټکی په بدل کې ما دراشي په چا سره پناوه ما د دې په دایي دا یې وایي په دې حافظ رضی الله تعالی عنه یو حل الله یې شوی ورک کړه د حکومت په سر کړه د قبیلې په سر کړه د افراد نو یو اعلان شو کو یو د دې سره اوس دې خو دې په احسان هغه یې سره تم لا کړو د دې لپاره هغه چې شاید چې دوی په کوم ځای شي یو خدای ونه کړ او یو وخت چې لا غیر مساعاو په حضور علیه السلام و سلام د خاندان د بنو هاشم خادم او مکه مسلمان لو مدینه منوره تر سي دا را سره وکي پد چې سي دا را سره وکي نو را را وې چې څه په غیب ما سره دا په کار کوي امر سلام و سلام بنو هاشم را کوم په ویلا زمو خاندان نو راو بنو کې خدمت کړلې دا هم دې پیسې هم دې کړې چې کله کار ته باندې چا پیسې نو کار ته باندې دا کام دا دې پیسې مونږ دې کړو دې ورته چې دا باندې دا حاضر دې برداو دې پوه و دې زما یو خط دا پیسې واه دا خط فلاني دې ورته خو خو دا پټ خط دې دا سي ځای سنبال دې چې پټ ورته شي نه دې دې نه دې د تاسو په یو ډول کې خط او روان شي د پیغمبر دې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ترابه ودا سي راستا سیکر سنگي کاو کی دا دې کی دا ګورې راز راز نه دا خطر واه مر دې علي تر دې مزا تر دې او په یو روایت د بلال هم دا یو څه روان دي چې تاسو ورځي د فلانې خزا تر دې دې ته به کې نه سره هغه یو څه چې تاسو کوم خاندان خاطر نو به هغه پر رسول خاص کې آرام کړي هغه نه حق واره چې دا هغه وکړ هم نه سره مر دې دې الله تعالی او دې چې کله ورځ دې بیمار دې ته به انکار وکړي ما سره خط نشته مر دې دې الله تعالی سخت خبره ورته وکړه مزه دې کوي چې باندې نشته کوم کپڑے والے نو کو پرتور باندې سخت کرے کو د ټوکی ان یو تر تاسو او مجاهدان نه کی جامو در او تاسو تکار راک نه هو یری دا صحیح ما به اوسه کوا خو بیا د پاپ دارا سره دا پکې رو خدای دې رحم وکړي زار په هغه مل کې مې وي ما دې ته کې زړه دا وای او تاسو کې دې په اوس ته ما ته صبر وکړه زړه په اوس وکړه نه دې زار هغه په اوس دا سره دا هغه راو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط کولاد من حاضر بن یعنی بطلع الى فلان و فلان و فلان و فلان هر دی حاضر بن ناس دی پیغمبر علیہ السلام موسکی شو برد هر دی حاضر بن بگر دی خط سنا آگا دی تو نیز بڑے پوکی آس پیجی پیڑ پیجی نی یہ فابو پیجی نی هر دی حاضر چلا شد حضور ناس دی خط ہوگا تو تو ماں خط چلا جاو شو برد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطلع موسکی شو بردی ماں حضر یا حاضر حاضر داسو شیر داسو نی حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ ورد ہوئے چه او دا اللہ پیغمبرا فواللہ ما نافقتو ولا قدرتو زماری اللہ بانی قسمی لکھو منافق مولا مرتدب منافق یا تکاری ہم منافق بولشی یا خوزن منافق یا اولا مرتدی ہم کوئی زمان دی سر خیل کی ہو اوزو کو بلہ جو گئی جا تو دی بابا نی احسان ہو ما بی دا احسان بردہ و کجون رو خلاس کر دی مزر احسان رو کری دی دا احسان بردہ و کجون رو خلاس کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاندار صاحب اب وہ دین کے راوس تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانی دے اگر کہ انہوں تھا حاضر منافق ویٹی کی یاترا کے جدی منافق نہ سر جدا تو حضور نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو سادہ جو لو ورتا ہو گیا اور ماں شہید بدر دے بدر کے منصر اور ماں شہید بدر دے بدر کے منصر ندی تو ہی تذکیر یہ پوری کال ہز مائنڈ ہے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلک کر دیا دماغ چې دا اهل بدر متعلق الله سره پر دوه ورځې له کومه فرمایي دې بعد بس الله دې دې ته چې الله ماته جذبات یې ټول کړې په حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ټول پوری باندې دې چې زړه د سر کټ کو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله شه دې بدر دې بدر کې نو هر دوه ورځې خبر راځي دا شو چې اهل بدر ته الله تعالی به ځای کتاب دې نه باسه جوړ کوی دا سړی باندې کړې نو بعد دې اځ په کور تاسو ته ورکې چې وایا فیر لکم ذنوبکم کتا سوکا دے پیغمبر تکلا اوکلا دا اللہ محبوبان بشی او جدا اللہ معبوب جنو اللہ بتا دستا گناہ نمواف کی اللہ تعالی بستا ذنوب بخی مفتا بکر کی گی دا صرف دا سیرت جرسا بانے لکی گی دا سیرت بلول بانے کی گی سمانے کی دا سیرت بلول بانے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه ما عملتکم بی فادو من خمستتا وما نهيتكم عنه فانتهوا ولكم شيء ما تاسدهكم كل جسم بر دي وسن علي ماني عمل كوا وكي لكم شيء من منكر نغير دا دروبور اشتا يلا كاي يلا اشتا يلا دا كان شيء نيشتا جسور من كي ديش دور من شا قالوا له صلى الله عليه وسلم دا جملة داسي ولا دي جامع هو كريم دي كدا جملة داسي يا اخي يا سبحان الله زمن ماما كو هر لا ناروا سيدا وما نهيتكم عنه فانتهوا ما استطعتم چه سوره مو وسه دره دمه بس منه نشو ور منه به پاکي من نه حضور صلی الله علیه و سلم دې دمنه باب کې 100% ابستین او دا اوامر باب کې چه سوره دې مو وسه نه دره وا باندې آج میں کو استاد سے تک کی سیرت در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دا سیرت دا جان کو سیر دے ولی دے لگا دا پیغمبر خاتم النبیین دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر عالمی دے دے گلوبل دے دے یونیورسل دے دے ایورلاسٹنگ دے دے پرپیچول دے دے دائمی دے دے دا بات دے پیغمبر دے دا بات دے پیغمبر بزو سا دا بات دے پیغمبر نرازی دوست ماں پر گو تو ماں اچھا سکتا ہوں کہ اوبر از اوبر رہا دے دے اوبر سے اوبر آدم اولین آخرین جبت سید الاولین و آخرین جبت کرتا ہوں آتا ہوں رامن کرتا ہوں سید شاہبان ایشہ کیا دے دست کرتا ہوں رہا نمائی رسال ماں اور دے پہلے خواہ پورے تول انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ وقتی رہ لے گئے تول پیغمبران اور رسول اللہ تعالیٰ حالا قائی رہ لے گئے تول انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ قومی رہ لے گئے نبی علیہ السلام یہ وقتی رہ لے گئے دے نے حالا قائی رہ لے گئے دے نے قومی رہ لے گئے دے دے دائمی ہے پہلے لوگ قومی رہ لے گئے کہ دے پیغمبر دے وقتر وقتی ہوں در طول دنیا دے پا اسن دے پیغمبر دے در طول دنیا دے پا رہا قیامت کوئی بدے پیغمبر بھی در طول دنیا دے پا رہا نمہترم برو آپ کے دوست آپ ماں برگر تو ہوئے میں نے اولین و آخرین سے تیرے میں مثال رکھ تو یہ کہنے تنے نمائی مثال رکھ معلوم ہے نبی علیہ السلام و سلام و انبیاء و سلام دا تعلق دا کوئی بخاطر دا مائدہ سے کہ نمازدہ و سیہ و تعلق کی بھی صحیح نمائی کلام موجود ہو خلق خبر کو لے کرے کو لے خلق انتظار کرو خلیم دا سی کوئی تھی کہ رحمدہ کی بھی آمونے و گرامل روڑے بھی آلائی نمازم خبر شروع کرو متحقی کو خلق سکر ڈھولے بنے کرے ٹیٹ کرے بولے بس خبر کھولے پھر خلق خبر کھولے ماضی استعمال ہوتا مضارع استعمال ہوتا جہل استعمال ہوتا کی دل ناسبے ان کو نفی ان کولا نہیں ان کولا آلے استعمال ہوتا ظروف استعمال ہوتا آخری جی صحیح ندب ماہران را قاسد او دے دین یو کام او مشترک شیر او دست نغیر دے مصدر ہوئی صحیح ہوتا اگر دے مصدر ہوئی اگر ان دے پھر کیا ان پھر کیا اگر یعنی دے آگے یو زمانے سر تعلق رشتہ اس کلام کو موجود ہوں ماضی مضارع کو رس موجود ہوں مصدر جانے کا رس طرح خو اس سے تذکرہ کے نوائے پچھے مصدر ماں خاص دے دا ماضی و مضارع جانے کا رو بس جو کہ دا تصور دا مقدم دا اگر موجود باتے ہے مقدم دا اگر موجود ہو دا اگر تصور اللہ البتا وجود کی متاخر رہا رہے دے نمائے نبی علیہ السلام اولین دے دے کل علت الغیر ایسا کہ کل علت تاسم کو آئی چاہے علت الغیر دے کل علت در تشبیح کرے وہ مخام خواہ ہوئے دے کل علت الغیلے دا عالم دا پارا چاہ اللہ بارا دا دنیا دا پیغمبران را لے گل فی الحقیقت حکمت داو چھے پا آخر کی وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا دے گا صحیح ندا سٹیج برابرو دا دفع سٹیج برابرو لگستان جلسل نمقامی بولی صاحبان بیان کی دس منٹ اپنی زمین تایا ہر سورہ جمید ٹائم پتا تازہ ڈیپینٹ صحیح نو خبرہ بامرین تو دیر گئی و هر یو خبره خو عام دی خو ورسره ورسره دا تذکره شوې نه معنی په ځکه هغه اعلان بیان کوي توجه سره کیږي دا ټول پیغمبران دا لوکل او مقامي مقررینو دی په خپل خپل اراده کې خلکو ته بیان کوو ټول خپل قوم ته وایي چې په آخر کې مهمان خصوصي رحمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو ته دا وایي چې مهمان خصوصي کله بیان کوي چې څنګه کیږي صحیح ده زه دا وایم مهمان خصوصي توحید کله نه پرځای ته خپل موقع ورکړي کله ا سیاست کې دا شی دی چې صدر محمد کا په بابت کې څه ویل دا تر کې په خبره خبره چې نه مو کې څه ته ضرورت وو انت سکین نو بار ته دی ار مې کوس دا خدمت پروتوکول په مال کو خو ځان د ټول مقصد دی نو بار ته دی ار مې کوس دا خدمت کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کائنات او په شان د علت غایې کائنات او په شان د علت غایې دا دنیا سپین اللہ جوڑ کر ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم دیو جو کچھ دیر آمے پس دا دلوقت مہا دا میدان دا اللہ تعالیٰ بن کر چھے پس دا اور کے اور ناسٹنگ پیغمبر دے کیا ہوئے دا خاتم النبیین دا خاتم الرسل ناظر جان ستا سوران دے ما رسول الاخلاف سا آیتنا میرے دی امام الدرقی اور امام بزدری دا دنگ رسول قانون دو ماہران جلو کو کیا بٹ پتر دی پیرسٹوران ججان دی لوی تحدیت دری زکا دمون دو اصول منبع یا امام کرخیر یا امام بزدری فخر اسلام بزدری صحیح تو قدیم ویسو کی دا په اصول قانون کې رټول نه مقدم کتاب دی په پیدا کېږي نه لهذا اوس موږ لپاره رټول نه مقدم کتاب اصول البصدري څه شی اصول البصدري دی ناظران امام بصدري امام کرخي دا غي په دې کې خلاف دی چې قوانین او احکام دا خاص پیغمبر پورې بیا څه په کې عام شوي دي که قوانین او احکام دا عام د خلکو دپاره او څه خاص شوي دي پیغمبر پورې صلی الله علیه وسلم نو دا لوی عمومي تحقیقي خبره ده چې څوک ډایرکټ مخاطب د الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو قوانین ټول د پیغمبر دپاره خاص وو د څه قوانینو یې دلته دا اوس عام په هر سړي ته اپلي کېدل دي او چې کومې نه دي عام کړي نو خاص پاتې دي ما وایم دا اختلاف بعینه دا ځکه د قصر لمونځ چې دا نو څلور رکعاتو او دوه رکعاتو څخه دا دوه رکعاتو رکوع کې سره وشي صحیح یعنې موږ د مازدیګر مسلمین دا اوس څلور رکعات نو سفر کې دوه رکعات شي او کله دا هو اصلا دوه رکعات نو په کور کې څلور رکعات شي صحیح او عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې دا اوس دوه رکعات اصلا د موږ دوه رکعات او په اسناد المغرب چې هغه درې رکعات او څو درې رکعات لري سفر کې اندري دي خبر کې اندري دي صحیح د سارا بده ورکړه او د مسبقین ما دیګه او د مسبقین مونږ هر دي عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها ابتداء ان د ورکاتو کله الله کو راغه چې کله په کور کې نبی په سلور کې او په سفر کې د دیو د امام په بلاله فرمایي چې دا رو سدي اسلام تعریف چې زه دوم چې سره د وجود د تصور لپاره کوم چې دا شی واجب دی ورنه اصلا په مسفر زید ورکاتو صحیح او جمهور مسلک دا ادر بیرام دا پارسی تا یاد کر دا وحی ما دا وزر تامل کی کی کی شی نوچه دا وحی ما دا وشی نزی بیا ضرور لکم بیا کتاب پوری کم ناو بیا دلو رکم دا کتاب لکم کچا دیم سپایدہ دا وستا انشاء اللہ بابا پس یہ سمجھے کی لیکن سو پایدہ تا زمان کم لیتا وستا آلی بنا بار دو دی آن خرکو رتا سکر نکو چنبی علیہ السلام کلا مکی معظمی پیدا شد او الله تعالی سره ښکلا عمر کې نبوت او تور د مکه والو دین دا د رسومو د عاداتو د عرف او د رواج یو مجموعه وه حتی چې رواج او رسم دا د ابراهیمی تصور په احکام باندې هم غالب راغلی و حج به دوی کو خو په احرام کې نه بربنډ تلبیه مې ویلا خو متضمن توحید ته نه وه مستمر او شرک باندې زده کړه شرک باندې رمجه نکو سیتیان غربولی اوتاری غربول سیتیان غربول اوتاری غربول سای پیدا سپا مروا میسکی و اللہ تی نکو دا تصاف و نائلہ دے پتا تصاف او دعوی دا چیزا دا ابراہیم علیہ السلام دین دے دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا جو اکا اللہ تعالیٰ فرق و راکی کان خلیف و مسلمہ دا ابراہیم شرک سا ستالو دا ابراہیم علیہ السلام دین دا رواب سا ستالو او خالص مخلص مسلمان یعنی خالص مخلص مسلمان او خالص مخلص مسلمان دی دا وای چې دا خدای دین واقعي عمل د پاره ایز ایز موږ باندې کی کله چې ګاډه غاړه چا باندې ګاډه موټر سوچا باندې موټر کې پښې دی نو سر ډیفیکټ په دې خانه ښا نو دا ډیفیکټ په کې دی او هغه ورته ظاهر نه کړ ناګه دا واپس کړو او کله ظاهر نه کړ دا انده جرم دی دا قوانین ټول شریعت په عمل کې یا وي صحیح نو چې ته کرے موټر خاصه او کاغذ لیکي نو اته کوټ ان کوټ انورټډ کاماس بیگین او انورټډ کاماس کلوز کې دنا ان ایف از بیسس یعنی دا موټر د باندې تاسو لکه څنګه چې دی په کوم حالت کې صحیح نو بس دا ایف از د پیغمبرانو د الله دین واسطه ایز ایز ډیفیکټ پکې نو نقصان پکې نو کوتاہی پر کے دوا چھے سنگ مکمل او دا سے مکمل واپس دا مکمل بانے عام بانے دلی کمیز بانے پک اینڈ چوز نو دلی کمیز بانے مونگا میٹا میٹا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تو تو مونگا چیتی کی کتا ہے فائدے دبائی دفائدے دبائی تو خبر تاس پکو مطلب تو ہوئے سلالی بھی جی میں تو نمکی ہو سلالی جی میں تو نمکی چیئے نبی خالص اللہ دفاع ہے چیز میں تو علماء موٹ خدا ہے کہ جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام تر اکبر سر اپنے دوار رہا اور دہ اپنے کم لیتا ہوا سوا دہ مولانا فردیری سے رکھوڑتا دہ اپنے کم لیتا ہوا سوا دہ مولانا فردرامان سے رکھوڑتا یا دوی پوښه او الله عدالت پوښه مون خو ورته وای چې مون کوچ دې سره زکه و چې دې موټو دا چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام زما تعلق پر سره دې لپاره چې ما ترانسپورټر لګی دا سنوي عمر چې دا سپلیمنټریز صحیح دا دې لپاره چې ما ته بناله دا ستیا دې ټانګوي غالبن دې کاروان دې چا ته پوسو کې دا سوي کې سیا واسته زما په خاطر دا چې په دې سره پکې се пристива е трябва да предава че да ало и франтила от еде да ви аз ги ще аз ме да умра сугия сукрави ако му дава пинти сукрави вай ало сукрави ало нале сукрави да дуса нама ве по порте не ра още да е на ро па ви порто се да ви да ви дрос да ви да да ро да ро ли попно да ро дека то да ви ги боли провайд дава па то ги дева са се стом да ги боли یا تا بگویا گومان تو اینجا گیری تو با دیگه مرسی اپو کرو صحیح زبر رو در دوی این مخام منزه که چه فرض بکنو دیر آگر ندر ما دوی فرض جوشو مایا نوی دا سنت بکری نمای اولی بیالا دیگه اوپن واجیم کسی مرتبه سنت را مقدم نمای آگر سر نمون دی پورت چه رازی را دی اوپن لی نا اوپن دی بارانو که خواه و ناستاو نسول رو میشه بوا ندوی که دقا از دک نکو نو خدا پیچن ماسی بل باران سر او چې دا پیچن ماسی او پسې بل کول ماسی هغه کدا نو ماسی داس کاله بیا سو نه شوی نو کله چې ما بل دا باران ان ته کوم سره غلو بشو استاد جوړ دي د خدای بندگان په لار رواني بل چې مو سره صحیح دوه راځي باران او دا نه هر کله دې رسول الله نو کله کې دا وړ باران لړې دا پیچن بمال شي چې کله پیچن کې ای وو سیمنٹ مټني اوبې ګټه ولا پاس وړي او هغه دې سپورټ ته رسول چې پیژن ډول ټول یا پاتې کی او بیا سلا راځي د دې د کار اور کی دا سره ته هغه راځي په تاسو ته چې نو سره لګی درې ا دې هغه نو خو بیا لګي ټول په خړې کې بیا بشل کار په دې ری چې بیا دا نام چې هغه راځي په ورو نو د کین راوند نو سره خو به جایو ازو ما مشه بیا راځو نو دې دا ورډه کول ما ښا نا خو دا ورته شنو هغه نه کار راوړو او ما په لاس باندې خاور راکړم چې تاسو دا کې راځو دا کار یې پکې شو دا ټول خاور باندې پاسه اچو هغه زه یو څه لیدار نه ما تاسو سره وسه په ځای راوړم به شته کې نشته وینې چې موږ سره ونشته ما تاسو سره ورته راوړم تاسو په پټي کې څه وایي او ما تاسو موږ کوم ځای کوي وینې ته ټلیفون کې کو ما تاسو ته وینې نو تاسو یې خاړو شو زه نه شم یو څه نشته او زه یو کوم چې تاسو راځي په زما چې دا دا یو د شت د چې هغه مې راسته وی کانی مې ټولې وی دا ټولې وی دا او مې سرمایا دا وځي شي ا دې دا سو پر چې دا احساس قوم کې نه راغلي قسم دې کې یاد را قوم واچی یا نه مې راشي صحیح او دا په دې مې ټول نو حکومت راشي چې دا موږ ته حکومت راوړو بیا موږ نه کوو نه چې دا ته ور حکومت راوړي ا دې احساس قوم کې پیدا او ابو بکر کامیاب وکړه چې صحابه دا سپورټ وکړه عمر کامیاب وکړه صحابہ دا کو سپورٹ کولاړو عثمان علی کامیاب وکړه چې صحابہ دا داوی کو سپورٹ او تعاون او تای نو بار دې اپ مې کوستا ستل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرار راوړي دا دې وانه دې دا د رسم او د ریواج دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ریواجونه کلاسیفای درې قسمې کړې یو هغه ریواجونه چې ټول دې عبادتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه شرک د بوتانو بندګي دا یې په لوم باندې روز باندې د سر له نوې کومه د تلم د سر په لامه نو تسوا فی قول الا الله علی السر واسعی او دا ورو د هغه ریواجونه چې هغه مکمل تو خو پیغمبر علیه السلام ایز چې څنګه وو دا سه او ساتل او دا هغه ریواجونه چې جزوی تور خرو او جزوی تور خراب وو پیغمبر علیه السلام دا غی اصلاح وکړه اخراباله ولا ختم کړه یو په دې رواجونو کې وو د متبرنا تصور چې څوک په زوی ونیسي نو د مشرکین مکه دا لوی عقیده دا وه چې دا سړی په شان د حقیقي زوی دی شان حقیقي زوی دی الله تعالی او فرمایي چې دا سړی دا د شان د حقیقي زوی نه دی دا سړی یو د شریفي نسبت دی دا چې په تاسو کې چې په کې نو دا نه متبر دار زین نو وطن الله تعالی ورته حکم وکړو دا به عملا ورته ویلي عملا بیا څنګه ورکو وستار په کورونه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا خپل مطلب زین بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته کاږي او دې کور به جوړې یا الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه واده کول مقصد هغه واده کول مقصد وو کور به جوړې کینا بلا کو وخت قرار او ته دیږي او ته به ورسره نکاح کې نو پروپاګاندا وړي چې دا وګوره ان ګور ځای نه پاو په ټول کې دا ان ګور ده ته دا سړی ستاسو دی نه ته دا پلان نه دا ورته یو تصور دی حقایق په تصور نه درته حقایق راشیاري ثابت ده فیکس آر سیٹ حقایق دا مقدس دي حقایق دا بدلی بنا حقایق تصورات صرف انچین نه راځي حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید ته وی کار وا سکو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یو توالر کور نه جوړی او زه کله جوړی دو حضرت زید غریب سره یو حضرت زینب په سردارا ملو دو خپل خپل نه او په دې چې دې نه شي خو دې نه کار کړو کوم Gracias. فكرة سنكون الإنسان في جوه طريقة تعيشة الإسلام والسلام سنكون لبعض داعي يدخلوا الطريق تعيشة الإسلام في سنكشيو من سبحانه شروع اللي تصميرون يقولون وزيروا لا يختص بيت القرم يجوه بس سنكتاب اللي أمس سنكو أطاب الطريقة وفقين عنه أبدا ما أعطيكم الطاس المن جنة Amen. equivalent naturale, due linee di ripeto, in generale ripeto, tutto particolare, tutto particolare, tutto quello che aspiro, che eravamo perché io che aspiro, sei arrascito. وقلت فقهاؤكم وطلبت الدنيا بعمل الآخر آخرا کہ تم عمل دا آخرت دا بعدے دا پارے دنیا با خلق بدا دین دنیا کچکور جو ابن عمر سے پرسیم اللہ نے حکومات کرا دا جو سارے بیان پر پاس کر دیا نو بیان ہے اوکر دکھنے پر اوکلا بے خلق تو اس ماسر امداد ہے ماسر حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حضور خدا اس سڑی بانے لیو وعید میرے لے سیدہ قرآن نامے کچکور جو کی خلق نبی پیسے پاکی فرمائے تو مجھے سے رضی اللہ تعالیٰ نے رکھو حضرت کی درست کے لئے کلا کلا وی مرگر ہوئے وی کرتا اب ساتھ مہمات کروئے تو کرا گئے مان جنا پاس پاس ہے جب اتاز دے ہوئے چیزے دے شامن تو بولا تا لیکن ماں ترہ امدادو کے لئے مرگر ہوئے شاہ ہوتے ہیں دے شاہ ہوتے ہیں دے کہ امام شرمائی دے تو رولا ماں شرمائی دے تو دین شرمائی ماں مرگر سے ہوتا بھی کور کا ماں ایک پچھل کی رزیم دا آرہ خدمت اس کا سور مشتا چیارے پریا دیندارہ تا کبھی جدہ کی دیا و سرزیم کی خدمت د دین د عزت لپاره دی دا د دین د تحقیر لپاره نه دی دا د دین د تلقین لپاره نه دی زه ملګرو ته عموماً وایم فکر وکړې چې زما ورور په ټلیفون کې ستا ورور راغلی و هغه له مې یو درې زره روپۍ ورکړې تاسو والده اوس څنګه ده تو ته وایې هغه زما والده کور دی وې کوم ورور راغلی نو وې داسې کې کمپلیکشن یې داسې شکل صورت هغه ورته په خالي صاحب زور ولې په دواړو ماشانې لا ځوانان سپین ډېرې نه دي صحیح نتا ہو کیا تین پیر کرے کیا تین پیر کرے نازل جانو ہم امان تحقیق کرو خدا سرے راغلے لے ماں تو ہی مولانا فضلی سے برانے کے لئے جب مولانا فضلی سے بوارین یا افرین یا ترسوین ماں تو ہی بکرسو ضرورت تے اس کے مولی سے اپنا اتنا آفات سے کرے لے اور اتنا آفات سے کرے لے کنی دا کار باپ مطلب ماں سے لگ میرا بانی نہیں مطلب پوچھو کہ خدا مرکر سوچ دے مولا فسیت قادر تو مولی سے مدافل بہتا مولی سے بیوہ آتنا ورس والا وَطُلِبَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ آخِرَةً فَكَمْ عَمَلْ بَلَائِ چِ آخِرَتْ عَبَادِهِ اَرَيْنَ بَلَ دُنْيَا کَشْكُرُ دُوْرْتِ وَاللَّهَ تَعْلَىٰ وَفَرْمَئِ چِ اَيُّهَا النَّبِي مِنَّا عَرْسَلْنَاكَ بِمَسُوسِ قُرْآنِ تِلَاوَتْ شُرُوْكُ چِ قَلَدِ اَيَتْ تَوْرَسِدْ فَكِفَئِ زَاجِنَا مِنْ كُلِ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ او پیغمبر دا خلق و سعادت بھی جے کرتا ہوئے پیغمبر بطور گوا تا اللہ دا دت کی اجری گی پاہوئی بان گوائیوں کی اتبام دے پر قوم بان گوائی کے مجھے پیغمبر گوائیوں کی اللہ تعالیٰ قاضی اسے اللہ کو خون سے لاحق دا ہم جا ابن مسعود سے رومت نبی علیہ السلام کو کل آن جب میں محاول ابن مسعود اللہ سلام کہ سورت پہ حضور اسلام کرل دا آیت سے تلاوت کو اللہ احتساب کے ججمنٹ کے حدادت لگولی لکہ تمام امتی اغنا کام سے و فرشتی ہونی سی جہاں زم کے بوزی و تو دپا کوئی سبن شنکو یا کچھ آم دور دپا را حفظ پار جار اللہ میں اوکے روی چھے دو غنی از ہر دو آدم من فقیر روز مخشر حضر حائے من فقیر واللہ ستاخ و دموں کے پندگے عبادت تے اس ضرورت نشتا قیامت پر سنوں نے پسوس کے داد گرم دے کڑے لے ماں کا دل جواب نہیں سوائے دے ایڈمیشن نہ سوائے دے تسکی مولنا کیا ہوگی کرنے ہم تو وہ معاف نہ تھا معاف دے وہ معاف کے لینا وہ حاصلوں میں کے گھر تمہیں قائے صاحبم نہ گزیر از نگائے مصطفیٰ پنہا بے گیر قدما احتساب کے نمات نتیجہ معلوم ہے جہنم کا بزر نقلے رہے ہو میرا بانی رہا کرو کا کہ محمد رسول اللہ دے نظر نے فجر اثر محاسبہ کا پھر پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا ہمارے وجہ کو نہیں کیا تھا ہمارے وجہ نو جان عزیزان محمد کو استاد خدمت کی کہنا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا تم مبشر لے کرے و نذیرا يرون کے ملے کرے و داعیا الى الله اللہ کا تداوت و کمن کے وسراج منیرا روحان مشال و روحان جو ملے کرے وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا مؤمنات تطال خشالة سير ورقا كي الله تويد پار دير دنيرا بانه سامان كي آر کرده او في غمبرا كام من صبر ورده مقام دلوده كافر مناسب قدس ورده مني ورده نولا تطعل الكافرين والمنافقين متاثر توكيدا ممنافق توكيدا وضعفهم ابستاخ البروباغندتك وضعفهم ابتا تكنزلك وضعفهم ابتا ايلتك في غصرا في وجم شوشي پیغمبر سلام الله تعالی و ضعفهم ده نور تقریبا اکشن ما وتوكل على الله رب الله تعالى بني اعتمادك وكفاة الله سوء اتباعك نسبل بساعد مطابق او الله دا سمر بيان كوشو خدای رضي دا سمر صحيح خبر وكي قبول كي كسا دا زباني لفرشي و الله تعالى غمون جور تو محاف كي دا اخلاص طور تو دير خير الله اخلاص طور تو دير خير كي الله تعالى اخلاص طور تو دير خير كي آخر كي بس يو خبر او آغدا كي جماعت سر مزوح لغوين دا دا عامت الناس تفار دا اسلاعي و فضلية دا خود جماع سر وقت لگه نبیاء دا اغی معنا دانا که دا دون متعلق تا اجنگی مندی که اجنگی روح دا امام سیدی احمد اللہ علیہ فرمائی دا دین مختلف شعبی دی پہارا شعبہ کی سوک دینی کار کئی اگر دا استحسان پر نظر بورا سن کا دا سلوک پلا رکی مولانا عزاز سے استحسان پر نظر بورا سن کا دا تدریس لار کی مولی اطاو رحمان سے استحسان پر نظر بورا سو پر تعریف لارا کی عباد اللہ مولی سے جس تحسان پر نظر گورا سو پر سیاست لارا کی مولانا فضل علی سے جس تحسان پر نظر وقت گورا سو پر دعوت لارا کی جس طرح کو کیا بس کی جا چوٹ کارن الدین دی یو بل کا جس تحسان پر نظر گو رہی تبھی قدیم را دی او قدم لے افتاز ہیں کہ دار عالم رارل سی جازور دنکار کو دبر مخار سو مجھا استاد ہم دنکار میں تو مسئلہ کتنے گیا ہوا مسئلہ دغه تعالی د اوسه دین تصور کوي د دین نه لري د دین د مفهوم نه کما هغه واقف نه نازانو پس دا عقیده ساتي چې د عظمت د الله را په دې باندې اسلام کې په کار دا الله په کار دی نو سجدا چې علاج کې مت بیا ته په کار کې دی علاج د ډاکټر نه چې بنې نه لري دا چې په کار کې د انجینر نه نازانو چې الله د دین د نفاذ په کار کې دا بنځي نه بخاری نہ پاس دن ترمذی نہ پاس دن ہدایہ نہ پاس دن زندہ باد مردہ باد کوئی سے کم عورت مانے پر اسم بری لیے تو محمد رسول اللہ کو ناموس مانے اللہ ان کا کامیابی رکھا میں دشپے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب جو کہتے ہیں مادی مفتی معمولہ لگا تو نو مرو تس حدیث ترانے نے کہا اولاد تو مر جاتا ہم حضرت اللہ نے سکتا رہا پر خاص میدان کی چیزی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین